Yeah. Mga manggagaya mula sa sinapupunan ng kanilang sangin na. At kung maghanap ng pwedeng matularan, kaliwa hanggang sa kanan, limitado pa sa kanilang paggunita. Di man pares sa tinta, wiliin sa lista ng aking mga kababayan. Nananatiling katapatan ng imbaydi, susuko sa hintay hanggang manaking kamatayan. Sa Hilaga hanggang Timog, ramdaman sindak at sa kanluran at silangan naman, may impact na katas ng katotohanan. Lamang na alam, malamang pinagtamot sa buong mundo. Di mo ko masisisi sa paksang aking napili na di bilang ng daliri ang dalubhasang bobo. Kung usapan ay pera, walang tanong, ito'y kera. Aking sagot ay dalawang patalawang Tinitikan hanggang tabanguhan. Tara magsanta rita, mabayuhan. Maparemi over, marigito sa memoria. Lusod na kulong kapot at takbo sa memoria. Ang tabi ng tahinatin ang magsaysay. Kalalaki, tas mag-asa, wag ayway. Lahat ng aking dalampasigan ay may storya. Lusod na kulong kapot at takbo sa memoria. Ang sarap pugutan ng ulo ko. Sino man yung tanginang nagsabi ng basta gapopalo. Subukan mo ngayong tumayo. May balak mang hamak para meron ng testigo sa patanggapong laro. Dalaw ko sa ultaneta. Kailangan na lagi parang merong matas sa likod na rekta. Merong pagsusubok sa amin sa pagprotekta. Saksakan naming benta, wala nang magkukwenta. Pensi ko sa piso hanggang sa gintong lima. Bilang bawat libo na sa presinto. Pinalit sa paraiso na labirinto nila. Kung bago pa dito, meron kang pintong sira. Napasukan na dahil sa nagpilit. Makati ng pulubi na walang aking duka. Parang maralit ang puno ng yero. Ang bahay tuwing ba masyari pagpuno yung kahoy ng anay. Lahat kailangan balik. Sa Hilaga hanggang Timog, ramdaman sindak at sa kanluran at silangan naman, may impact na katas ng katotohanan. Lamang na alam, malamang pinagtamot sa buong mundo. Di mo ko masisisi sa paksang aking napili na di bilang ng daliri ang dalubhasang bobo. Kung usapan ay pera, walang tanong, ito'y gera. Aking sagot ay dalawang patalawang Tinitikan hanggang tabanguhan. Tara magsanta rita, mabayuhan. Maparemi over, marikito sa memoria. Lusod na kulong kapot at takbo sa memoria. Ang tabi ng tahinatin ang magsaysay. Kalalaki, tas pag-asa, wag ayway. Lahat ng aming dalampasigan ay may storya. Lusod na kulong kapot at takbo sa memoria. Gawan ng tamad sa ulo ng apo, bisugo kayo ang kaso. Kumangangkin ng tubig sa poso negro na luha nyo. Sa lubano na lang tayo mga nagtrabaho ng lahat-lahat. Pero tayo husgaan and I'm waiting for that day. Yes, I'm here with you. Say, boy, I didn't come to play. Load the clip in the cake. Roll like 50 in your face. I was really in that case. Y'all surrounding me and I had y'all running like little fakes. So, iba to mo lang patungo sa langit. Kung sa mangkalya gagaling at desperado kumain ng masarap ang iyong mga mahal sa buhay. At lagi kang handang pumatay ng hangal na tunay. Para madala mo lang lahat na yun na nakaw. Doon sa nag-utos na susunod na araw. Sapat lang ang pera para matanggal alingasa. Balik kamiseta muna dahil babad sa araw. Pero wait, teka, kung merong bago nang dadalaw. Hali o prinsesa, ang trato namin umaapaw. Sa pagkaprepekta sa negosyo ng matatako. Pag kami nagbenta, huwag niyong subukan na mangagaw ng aming ideya. Kung ayaw niyong mapalibutan ng langaw, kasi baka aming iputok bulalakaw. So huwag ka na lang mangiilam o makisabaw. Magpakailan man ang totoo lang sa ibabaw. Ay, sa totoo lang, but it's 22-0, baby. We need that. Woo! Dalawang oo, tinitikan hanggang tabakuhan. Tara magsanta rita, mabayuhan. Maparemi over, marigito sa memoria. Lusod na kulong kapot at takbo sa memoria. Ang tabi ng tahinatin ang magsaysay. Kalalaki, tas mag-asa, wag ayway. Lahat ng aming dalampasigan ay may storya. Lusod na kulong kapot at takbo sa memoria. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la